سورة الإسراء درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت ويروا سوک چتوان کی گستا سوک چتا کتر سستا پاری منهم ددوینا بسوتکا پاواستا باندے و اجلب علیہم او تیز کپدی باندے بخیلی کا اغا اسونو ماندے سوارستا و رجلک او اغا پیدل پوچستا و شارکوهم فی الاموال او شرک شدی سرا پمالونو کے والاولاد او اولاد کے وعدهم او وعدك وددي سرا وما يعدهم الشيطان الا غرورا او ندي وعدي ددي سرا د شيطان مگر د دوکي د شيطان ابليس نافرماني د وجد حسدنا په شیطان کې رااله چې زه دې په دمانې غوره یم او دی خو د خټې نه او زه دې د اور نه پیدا کړی یم. او اکثر چې کله وم دنیا کې خلک د یو بل سره حسد کوي نو په دې وجه کوي چې چاله الله درجه ورکړي فضیلت ورکړي غورهوالي ورکړي نو نور خلک ورسره حسد کوي. د دې وجه نه کله چې یوسف علیہ السلام خپل پلار ته خوب بیان کو، اذ قال یوسف لابیه یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچی خوب خود لیدل د خرونو ته چرته ونه وای، پریب بد ته جوړ کی، چل بدت جوڑ کی، ولی دا بداغی خپلم، یعنی دمرا داغی خپل خیالات او فکر نه بلکه دا شیطان خیالات او فکر بواسر یو زیشی نو دیتا چرتا. نو مطلب دا چه حسد پہ انسان کی دا دید وجی نرازی چه چالا دا افرادو نا دیو پردلا اللہ تبارک و تعالی غروالی او چتوالی فضیلت ورکی نو نور خلق وسر حسد شروع کی. د دی وجنا اغه شاعر وی ان يحسدوني فاني غير لائمهم قبل من الناس اهل الفضل قد حسدوا. وی کما سر دی حسد کئ نو زدی نه ملامت کوم، زمانه مخ کی چ سمره خلق درجو والا تیر شوی دی او مرتبو والا تیر شوی دی اغي سر خلق حسد کړي دی. فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات اکثرنا غیظا بما یجدو. زما فی حس پروانشتے دیر خلق دا دے حسد دا وجنا او دا بغض دا وجنا ڈک دا دنیا نا دا غصو نا لڑ سی چالا اکڑو زان لئی چکم دینو سڑے نقصانو کی چت دا بل سر حسد کئے دا دے وجنا دنیا تا چپ انسانانو کے حسد راغلے دین. او گورا دا آدم علیہ السلام اغزامن چی سورة المائدہ کی منگا روستی ہو، سورة المائدہ کی اللہ تبارک و تعالی داغی وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ اِذْ قَرَّبَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا وَلُوَلَ پَدِیمَانِ خَبَر زامنو دا آدم علیہ السلام پر اختیا اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دیونه الله قبول کړه، ولی هغه د اخلاص شی وړاندې کړی او بل نه الله قبول نه کړه ځکه چې هغه ردی شی وړاندې کړی او د الله د پاره چې وړاندې کول کوي او سور کول کوي په کار دی چې غوره سی ورکړی شي، ځکه چې اوچت شان والا او مرتبه والا. نو د دې وجې نه هغه رور ورته وی د حسد د وجې نه، قال لا اقتلنک زبا قتل کم تالرا. نو دیوت سوی قال انما يتقبل الله من المتقين، یقینا الله قبلی د چانا د پرهیزګارانو نه الله پرهیزګار پیژني، زمانه قبول کړه تا نه قبلی وسته چې کم نه ما سره حسد د وجنه ما وجنی نو دا خدا الله خوخه دا زما پکې خوسو خوخه نه وا هغه قبول کړی دا نو ما سره ته ولې حسد کوي او ما ولې قتلای نو د دې وجینا همیشه د پاره درجه والا او دا رنگي فضیلت والا ها چې الله تبارک وتعالى چاله مقام ورکړي دا غسره خلق حسد کوي نو د دې وجینا شیطان حسد کو نو الله تبارک وتعالى ته یو پرمایل وی ویل چې زبا دی چې کم دې نو ځان سره تبا کوم الله پاک ورته واستبزس من استطعت او يروا سوق چې توان رسیستا منهم د دوینا چې د دینه چې په چا باندې ستوان رسی زا تکوا شیطان ته الله تبارک وتعالى و یو بسوتکا پاواستا باندې یو اواز غسه شه دی چې اواز باندې سړی دوکه کیږي نو مجاهد رحمت الله علیه وی اغا موسیقی دا بعض خلق زمون فمل کراغی کنه وې ټنګ ټکور چې کم دی نو دا د روح غذا ده الکه د روح غذا ټنګ ټکور دی د روح غذا خو الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار دا الله په کتاب او دا الله په یاد باندې زړونه په کلار کیږي په ټنګ ټکور به زړه په کلار کای اخو لا پریشان کیږي هغه سره ها توس تعالی خوان در کای په دنیا کې نو دا خود الله تبارک وتعالى پتا امتحان دی چ آیا دا خون تا غستل غواړي د لګ وخت لپاره او کنا ها تر دینا ها په خلاف باندې د الله رضا لټول غواړي نو یو आवाज هغه دا چې موسیقي دویم دا چې د الله تبارک وتعالى د نافرمانه د لپاره هر هغه आवाज چې و اله راځي پیر بابا ته گاډه تیار دی دا گاډه له کسله به پیر بابا ته دا یره ویلې ده کنا الت لاست لستونی دی او بس چې چا سغوختی دی الله تبارک وتعالى الت دوا قبلی الله لای خدای چې کم نه یو ځای سره خاص کړه بل ځای خدای پاک دوا نه قبلی دا څومره غټه د شرک خبره ده او आवाज وشو چې بس تیار دی گاډه تیار دی راخی جاي ورتا دا आवाज د شیطان دی چې څوک یې کوي نو دا رنگي आवाजونه د شیطان مختلف قسم ناپرمانه دی الله تبارک وتعالى چې څومره دی اغه आवाज د شیطان دی وا اجلب دارنګ ابن عباس رضی الله تعالی عنهم وی ار اغه आवाज چې د نا پرمانه دی الله او د شیطان आवाज دی وا اجلب علیهم او تیز ک پدیوانه بخیلی کا اغه سوارستا اسونستا یعنی سورلی پس کی دا پخوا پاسونو باندې یعنی خپل سور پوج دی را والا ور ورجلی کا او اغه پیدل پوجستا وشارکهم فی الاموال او شریک شد دی زره پام مالونو کې ول اولاد او په اولاد کې وعدهم او وادی کو د دې سره شارکهم فی الاموال کم سیس چې د الله تبارک وتعالى د نافرمانی او د شیطان د تابعدارۍ نو دا داسې شو چې لکه شیطان سره شراکت شو نو د دې وجه نه وی وشارکهم فی الاموال او په حدیث کی راضی په مسلم شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې ما نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی وای ما انسانان حنفا پیدا کړی دي بندگان مخبل حنفا پیدا کړی دي خو شیطان راشي نو دین نه واړی نو شیطان سو کی حرام کړی حرام کی پدی معنی کم شي اغه سیس چې الله تبارک وتعالى ولا حلال کړی نو د دې وجینا وشارکهم فی الاموال والاولاد شریک شد دې سره په مالونو کې والاولاد او په اولاد کې وعدهم او وعدهم او وعده کو د دې سره وما يعدهم الشیطان الا غرورا ندی وعده د شیطان مگر د دوکه شیطان لکه څنګه چې سورۃ الابراهیم کې مونږه تاسو لوستیو فلا تلومونی ولومو انفسکم ما من ملامت کوي خپل ځان ملامت کوي ووعدتکم فاخلفتکم هل ترازی ووعدتکم فاخلفتکم ما تاسو سره وعده کړی و په وعده نه خلاف کو الله پاک وي د شیطان وعده چې کم دی دا ټولې د دوکې دي صرف تا ته چې کم نه شین باغ پسرا میرا کی جوړ کړی شي ا تب پاغي باندې دوکشی د دوکا کېدو د وجنه چې کم دی د شیطان په دوکا کې په ول کې او په تدبیر او په چل او په پریب کې سړی راشي او د شیطان چل او پریب همیشه د پاره هغه د دوکې نه ډک دی. خو الله تبارک وتعالی وی زما بندگان ته نشي دوکا کولی نو فرمای ان عبادی یقینا بندگان زما چې دي لیس لک علیهم سلطان نشته تعالی رب دی باندې سه غلبا وکفا بربک وکیلا او کافی د رب ستا ذمہ دار. سوک چې الله تبارک وتعالى باندې توکل کی او ځان په اوس پاری او د شیطان د پریب او د مکر او د تدبیر نه ځان بچکی او الله تبارک وتعالى طرف ته همیشه د پاره د تابعداري او د الله د فرمان برداري کوشش کوي. الله تبارک وتعالى وی زما بندگان چې دی پاغي باندې ستا طاقت نرزی. انسان دی که انسان په یو مکمانی چرته دوکشی گناونه تیوشی اغه گناه تی بیاوشی خو د الله تبارک وتعالى نیک سړی په دغه گناه باندې خپای او الله ته توبره او باسی او الله ته راګرزی الله تبارک وتعالى معافی ورته کوي. نو داسې انسان که پرس کو د شیطان په دوکا کې سو کراشی او په پریب کې راشی او د ده نظر ولګي دا غ ایمان دی چې دته الله تبارک وتعالى د دې ایمان د وجنه د دې نظر د لګولو لپاره الله تعالی ګرځیدل چې کم دی نو د دې نصیب شي. نو الله تبارک وتعالى ولک افشی او غزیمه دار دی ربکم الذی رب تاسو هغه ذات دی یسجی لکم الفلک فی البحر چې چلی تاسو د لپاره بیړی په دریاب کې لتبتغوا من فضله د لپاره چې ولټوي تاسو فضل د خپل رب رزق تخپل رب انه د الله تعالی چې ده کان بكم رحیما د پتا سبحان رحم کون کې. اوس دلته دلیل عقلی پیش کوي په دې باندې چې انسان ته ګوري نه چې الله تبارک وتعالى ستا د رزق د پاره سمره پوچو باندې ذریعہ پیدا کړی دي او د چه بنا علاوه چې دی یوې چې اوچو بنا بلې اوچو به توبه سي دا غیب منځ کې د دریاګونو کې غټي غټي بیړۍ رواني کړې دي. نو ته د الله تبارک وتعالى د نعمتونو ته نه ګوري چې الله تبارک وتعالى در باندې څومره نعمتونه کړې دي او په دې سره تاسو د الله تبارک وتعالى رزق او د الله فضل لټوي. ادا د الله تبارک وتعالى په تاسو باندې رحم کوونکی دی. نو څنګه چې یو سړی د الله تبارک وتعالى د حکم تابعدار چلیدل غواړي اغه په دې دلایلو کې سوچ او فکر کول غواړي نو څنګه چې دنیا کې درمانه دا نعمتونه کړی دي دغه رنګې دغه رحمت په دنیا کې لټای او د آخرت سوچ او فکر ځان سره ساتي الله تبارک وتعالى په درمانه التوم رحم وکي. او الله تبارک وتعالى فرمایي چې بغیر د دې الله نه چې دغه کیشته د رواني کړی دي او په دریاب کې پتا سبحانه ست تکلیف راشي نو دا هغه تکلیف ته اشاره کوي چې بیا په دغه وخت کې تاسو څوک را مدد کوي په دغه وخت کې هغه تا چې به پوچو و را مدد کول هغه ټول د نهیر شي او هغه څوک را مدد کوي چې بغیر د هغه نه بل څوک ستا د غټو غټو چپو په دریاب پر غټو غټو چپو کې بغیر د هغه د حکم نه د بل چا حکم نه چلیږي. نو فرمای وایزا مسکم الدر کله چې را ورسیږي تاسو ته تکلیف فل بحر په دریاب کې دل من تدعون الا اياه نرخشي هغه څوک چې تاسو را مدد کول مگر یو خاص دی الله لره دا الله چې دی فلما نجاكم نور کله چې نجات در کومه تاسو لره ال البر او چوبتا اعرضتم نو تاسو مخ اړوي تاسو اغراس کوي وکان الانسان کفورا او د انسان نا شکر. الله تبارک وتعالى وی په دغه دریاب کې منل دا بیړۍ رواني کړې دي او دغه د بیړۍ چې تاسو پکې سواری ای نو په دغه وخت کې چې په تاسو باندې څه تکلیف ته دریاب راشي او پوېږي چې موږ غر کیږو او تبا کیږو نو په دغه وخت کې بیا بغیر د الله نه بل څوک نی چې تاسو امداد وکي. او د ایمان حالت مدا دی او د کمزورۍ حالت مدا دی چې لږ وخت مخکې د کوکارې وباسلې الله تبارک وتعالى ته د چغې والې او چې لغونې الله تبارک وتعالى د الله د وچې بوته د خلاصي او د نجات سبب نصیب کو نه یک دم انسان ته ناشکره شوي او د الله تبارک وتعالى دغه احسان او دغه نعمت چې هغه ځای کې بغیر د هغه د نعمت نه ستا څه قسم له د چا نه امید نه و او هغه بچ کړې نو ولې د هغه ناشکری کوي؟ او کته دا وای چې یاره په دریاب کې زه بچ شوم او چوبې ته راووتېدم نو آیا په چوبه کې که الله تبارک تعالی وغواړي نو څوک په دې بچ کوي؟ نو فرمای افا امنتم آیا بچ په شی تاسو ان یخسب بکم جانب البر چومنډی تاسو لرا په طرف تو چوبې کې او یرسل علیکم حاسوا یا راولیږي په تاسو باندې کاڼي ثم لا تجد لکم وکیلا بیا به نو ممی تاسو زمن سکا سوک ذمہ دار د خپل ځان د پاره. الله تبارک وتعالى وی په دریاب کې په تکلیف کې چې کله ته پوه شوې چې بل سوک د بچاو زما د پاره نشته نو الله تبارک وتعالى دې را مدد کو چې چوبې تر وته دې نو ایک دم د الله نه شکر شوي نو آیا په دې چوبه کې طاقت او قدرت ته چا چلیږي؟ نو که په دې چوبه باندې د الله تبارک وتعالى درمانی د ازمکه وشلو لو په دې ازمکه کې دنه نکړي یای در باندې کانو باران را وراو نو آیا بغیر د الله نه بل څوک ذمہ دار شته؟ ام امنتم آیا بچ پشی تاسو ان یعیدکم فیها تارتن اخرى چې واپس کی تاسو لره په دې دریاب کې او ځلې بیا فیرسل علیکم قاصفا من الريح نوراولیږي په تاسو باندې ماته اونکی د باد نه چې کشته در لماتی کی فیغرککم نغر کی تاسو لرا بما کفرتم په هغه وجه چې تاسو ناشکری کړې وه ثم لا تجد لکم علینا به تبیعا بیا به ونومی تاسو د ځان د پاره په موږ باندې داسې څوک چې موږ پسې شي. الله تبارک وتعالى وایي که چرې بیا ستا ضرورت شو او دریاب طرف ته توجه شوه او بیا د دریابي سفر کې چې کوم دی د الله تبارک وتعالى در باندې داسې اواګانې رالی چاغه کشته میشته دل رمات کړی او تاسو ډوب کړی او تاسو غرق کړی نه آیا هغه ځای کې بیا بغیر د الله تبارک وتعالى نه څوک داسي چې تاسو لدا امدادو کی او تاسو سره د الله تبارک وتعالى نه علاوه تاسو د پاره په التا د بچاو وګرځي بلکې نشته. ولقد کرمنا بنی آدم او تاکید عزت من کړی د موږ بنی آدم لرا اولاد د آدم علیه السلام لرا وحملناهم او بار کړی می دی لرا په البر پوچو به باندې والبحر او په دریاب کې ورزقناهم من الطيبات او رزق می ور کړی دی لرا د پاکی زونه وفضلناهم او ور کړی می دی لرا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا په ډیرو باندې دا غچانا چې پیدا کړی دی موږ په غوروالی سره. الله تبارک وتعالى فرمایي چې بنی آدم لما سمر الوی عزت او شرافت ورکړی دی وګوره که په اوچو وی نو دی د هر شیز د پاسه سورلی کوي که هغه په هغه وخت کې جانور حیواناتو او که په دریاب کې هغه بیړۍ او کشتۍ وي او که نن په دنیا کې لارۍ موټرې ګاډي او اسونه او دارنګې جهازونه دي الله تبارک وتعالى دې انسان له وګوره څومره لوی عزت ورکړی دی که په چوبه دی او که په دریاب کې دی د هر شیز د پاسه دی سوري الله ولا څومره لوی عزت ورکړی دی. بیا د رزق معاملې ته وګوره هر یو مغز دله ورکوي او د مغز نه علاوه چې کوم چلکا او کوم پړچونه او کوم زیاتي سیزونه هغه نور حیوانات هغې خوري. الله تبارک وتعالى درمن د رزق په باره کې وګوره څومره لوی فضیلت کړی دی او بیا وګوره الله تبارک وتعالى دلته داسې دماغ درکړي چې ته په هغه سوچ کوي چې سبا به څه کوم ګنټه پس پس کوم د هغې دپاره سوچونه او فکرونه. یو بل ځناور هغه دا سوچ نشي کولی چې زه به لږ ساعت پس زه په دې لاره ځم لاره کې مخې ته یو کیلومیټر هغه ته دا سوچ نه رسي چې هلته څه دي څه نه دي. انسان خپل سوچ کوي چې مخې ته سدی او سو دا الله تبارک وتعالى څومره دی انسان له غوروالی ورکړی دی په هر یو شیز کې او د دې غوروالی دا نتیجه شوا چې ته د الله تبارک وتعالى ناشکر شوې بلکې تعالی پکارو چې ویلې الحمدلله الذي فضلنا على كثير من الخلق تفضيلا یا الله ستا ډېر لوی صفتونه دي چې تا مال په هر شیز باندې غوروالی راکړی دی. الله دې مونږ کې د الله دې شکریا او د الله د بندګۍ توفیق نصیب کی. واستبزز من استطعت ويروا سوک چه توان رزیستا من هم پا دوی بانده به سوت کا پا آوازتا بانده من هم دو دینا به سوت کا پا آوازتا بانده و اجلب علیهم او تیز کا پا دوی بانده بخیلی کا او پا سوارستا یعنی پا سونستا پا سوارستا و رجلک و پیدلستا و شارکهم پی الاموال او شریک شادی سر پا مالونو کے والاولاد او پا اولاد کے وعدهم او وعده کو دی سر وما یعدهم الشیطان الا غرورا او ندی وعده دی سر د شیطان مگر دو کے ان عبادی یکنن بندگان زما چی دی لیس لک علیہم سلطان نشتے تال رب دیوان سا غلبا وکفا بربک وکیلا وکافی دی رب ستا ذمہ دار ربکم اللذی رب ستاسو آغا ذات تی یزجی لکم الفلکا چی چلی ستاو دو پار بیڑائی فی البحر پا دریاب کی کشتائی پا دریاب کی لی تب تغو من فضلی دی دو پارا چی ولٹوی تاسو رزق دی اللہ دی خفل رب انہو دا اللہ تعالی چی دی کان بکم رحیما دی پا تاسو بانی رحم کون کی و ازا مسکم الدر رو کل چور ستاو ستا تکلیف فی البحر پا دریاب کی دول من تدونا نرکشی آغا سوک چه تاسو را مدد کول الا ایاهو مگر خاص دا اللہ را مدد کوئی تاسو بیا فلما نجاکو من البر او بیا کلچ نجات در کتاسو لرو چوبی تا اعرضتم نتاسو اغراس کوئی مخڑوئی وکان الانسان کفورا و دے انسان ناشکرا افا امنتم آیاتاسو بچ پشی ان یخصب بکم جانب البر چومنڈی تاسو لر پتربتو چوبکی چ دنن کی تاسو لرا په طرف تو چوبکی او یرسل علیکم حاسو یا راولی کی پتا سبانی کانی ثم لا تجد لكم وکیلا بیا بتا سو انو منید خپل زان د پارا وکیلا ذمہ دار ام امنتم آیا بچ پشی ان یعیدکم فیه تارتن اخرى کو واپس کی تاسو لرا په دریاب کی او زلی بیا فیرسل علیکم قاصفا من الريح نو راولیگی پتا سو باندے آما تون کے دبادنا چکشتے در لماتی کی پا یغرککم نو غرک کی تاسو لرا بما کفرتم پا آغا وجا چی تاسو نا شکری کڑیوا ثم لا تجد لکم علینا بهی تبیعا بی ابون ممی تاسو دا زاند پارا پا منگ مانی دا سوک چی منگ پسیشی ولکد کرمنا بنی آدم آتا کی زد من کڑی منگا اولاد دا دم علیہ السلام وحملناهم او بارکڑی می دی لرا فی البر پوچو با والبحر و پا دریاب کی ورزقناهم من الطیبات او رزق می ورکڑی دی لرا دا پاکی زونا وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا او ورکڑی می دی لرا پا دیرو بانی دا آغا چانا چی پیدا کری دی منگ پا غوروالی سرا